أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء ده درو أتايم آيات السخ الشروع پر اتا اتایم آیات باندې ختم شو. دا وجه دا رابطه د ما قبل سره هغه ده چې دا سلسله د قصو د انبیاو ده. اوس بیا د نورو نبیانو ذکر الله پاک فرمای چې دغه هم انسانان و نبیان دي تیر شوي دي، د هغو انسانیت بشریت او نبوت ولې ټکر نه سره درلود؟ نو د رسول علیه الصلاة والسلام بشریت او نبوت هم ټکر نه سره لري، او لکه دغه چې د الله تعالی د وحدانیت لپاره خلق دعوت ول چا منل چا نه منل. رسول علیه الصلاة والسلام هم د الله د وحدانیت خاطر خلق را بلی، نو دا دعوت د توحید لپاره دا د نبوت سره ټکر نه دی، بلکې د نبی وظیفه دا غوډه. نو اوس اول دلته چې ذکر کیږي د نن په درس کې د ایوب علیه السلام خبره و ایوب الله پاک او ایوب علیه الصلاة والسلام ذکر و نبی علیہ السلام تھے وذکر ایوب او تے ذکر کا یاد کا وجہ خلق تا ایوب ایوب علیہ الصلات والسلام اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اذ ها وقت نادى چ د ناری کر د دعا پر کم ربه و ربت د دیرا و ور ناری ول انی بشک ز مس مسکر میز مسنی مسکړې مېنې رسېدلې دي نیوه مات الغدر تکلیف وانت او ته ارحم الراحمین اتاغ ډېر رحمت کوونکی د رحمت کوونکی په دنیا کې خو رحمت کوونکی ډېر دي، مور پلار هم مهرباني، استاد به هم مهرباني، مشر به هم مهرباني، خو الله ارحم الراحمین دی، الله تر ټولو رحمت کوونکو زیات مهربان دی. وانت او ته ارحمو ډېر رحمت کوونکی یې، تر ټولو الراحمین تر ټولو رحمت کوونکو. نو دا د دعا و چې د الله پاک ته وکړه فاستجبنا له، نو موږ قبلونه وکړه له دلر فکشفنا موږ ازاله وکړه استمو کی ما هغه شی به هیڅ په د سره وو چې هغه نو چې شو من غدورین دغه تکلیف څخه وآتينا أو مجورك هو دت أهله دت أهل كورني ومثلهم مثل ده غو معهم ده دي سره غون نور مو سره ورك رحمة د جاءت د رحمت من عندنا د نزد څخه زموږ د زموږ د نزد څخه د رحمت خاطر مو دا ورسره وکړ چې هغه د اهل کورنۍ مو بیرته ورته ورات کړ او غونه مو نور و ذکرا للعابدین او د پاره د یاداشت د پند اخستو للعابدین د عبادت کوونکو چې په نړۍ کې به نور عبادت کوونکي راځي دا به د هغو د پاره یو یاداشت سي چې ایوب علیه السلام څونه عبادت ته الله کاوه. دا ایوب علیه الصلات والسلام په قصه کې چې دی هغه دا دی چې ایوب علیه الصلات والسلام ته الله تعالی ښه اولادونه ورکړي وو. د ده زامنان شپږ اووه زامنان په روایت کې مختلف راغلي، زامنان یې درلودل، ښه کوروالی یې درلودل، ښایسته ښځه وه او ده ته د دنیا دغه اسباب ډېر ورته ورکول شوي، لکه سره زر و سپین زر و اوښان و نور مالداري زمینداري نعمتونه د بیخي ښه ډېر درلودل. نو په هغه وختو کې هم د ده الله تعالی عبادت کوه، په هغه وختو کې هم د ده الله عبادت کوه، د ورځې به روژه و د شپې به تهجد کوه. وروسته الله تعالی د ده پر بدن باندې ناجوړي راوستل، د هغه ناجوړي سره سره چې هغه د ده اولادونه و هغه ټوله ځینې وپات شول. نو د اولادو غم خو هم زور غواړي. د بدن ناجوړي یې داسې تله چې بدن یې چینجي وکړه. په ځینو روایاتو کې راځي چې دغه رقم شو چې د بدن غوښه یې ګرده چینجانو وخوړه، اخر هغه چینجانو په خپله سره وخوړه. ده در دا پای پورې شکایت کړی نه دی، نه په زړه کې د الله څه ګیله کړې ده او نه په خوله باندې څه ویلي دي. نو دا ډېر تکلیف دی. روایت کې نو رقم رقم شیان راځي، د قرآن نس کې دا شیان نشته. او نو په قصو کې راځي چې دا رقم چې معنا که چیرې دا د ده د بدن کې سلیک چې پات وي که لمر پرسې دا وی کېدای سي د ده در د هډوکو تر دغه اخوا ته وتلی وی، دغسې دا بدن لغړ شي. دا خو نو روایات دي. موږ دغه نه قدر په عقیده باندې مکلف یو چې دی ناجوړه سو، ناجوړي یې سخته وه، خامخا هغه شیان په عقیده کې داخل دي. هغه روایت کېدای سي کېدای سي غلط وي، خو ناجوړي یې سخته وه. هغه اولادونه یې د لاسه ووتل، مالونه یې ګرده د لاسه ووتل. تقریبا یو دوه ورونه ورپاته ورته راته به پوښتنه به ګای یو پر کول ګای بل هغه هم باره پرېښاوه چې دا نه جوړېږي. چاو چاله دا هم وویله په داخل و کې برال یو غټه ګناه یې کړې ده، خدای پاک خو نو نه کېدی په دغه بلا نه اخته کوه، په داسې مرض چې اوس نه مري نه رغېږي، نو یو ګناه به کړي. دا بدګماني وه د خلکو، ګناه نه وه، ابتلا وه. الله پاک په خپلو بندگانو ابتلا کوي، ګای ګای په نعمت ابتلا کوي، ډېر نعمت و راحت و لره ورکوي چې وده دی وسه چل کوي، د دې شکر ادا کوي که نه ادا کوي. ګای ګای په زحمت ابتلا و امتحان وکړي چې اوس دی د خدای څخه شکایت کوي که اوس هم شکر ادا کوي. نو ایوب علیه الصلاة والسلام د ده دا صبر دونه ډېر و چې هم په اوغه راحت و نعمت کې د الله تعالی شکر ادا کاوه، ام په دغه زحمت او په دغه مریضی کې د الله تعالی شکر ادا کاوه. داسې شاکر او صابر بنده و چې شکایت یې ګرسره کړی نه دی. نو یو د خلکو هغه خبره وه چې د ده په زړه کې نو دغه ګیله باره ور وګرځېدله چې برای المعلومدار په یو غټه ګناه اخته سوی دی، نو هر څومره غټه ګناه چې کړی وه ګوره اوس په دا مرض اخته دی چې نه ورې نه رغېږي. دا یو ګیله یې د خلکو څخه وه په زړه کې. بله دا وه چې د ده کور والا یوازې ورپاته سوی، یو هغه نه ځینې ولاړه، نور قریبان خې چې وه هغه خو مړه شوه، هغه د ده اولادونه چې وه مالونه ګرده ولاړ، شناخته و دوستان و ټولو بره پرېښه وه راتله نه. د کلي څخه هم بره جواب ورلره ورکول شو، برای ښځې ته وویل برای دا خاوند دي د دې کلي بوزه چې په کومه اوبه اخته دي، دا خلک مرض ځینې اخلي، دی که نه جوړېږي نو زموږ څه ګناه. نو په کلي کې نه پرېښه وه، جواب یې ورلره ورکړي. کوروالا یې بره د کلي د بانج هلته په یو دشت کې کوډله ورته جوړه کړه، هلته بره واچوه. نو روزنه خې کوله، روزنه نو څنګه وه، په کلي کې به ګرځېدلی و، ګوله ډوډۍ په یو مزدوري باندې پیدا کول، د چا کالي ورپرېولي، د چا لوښي ورپرېولي، د چا سرای جارو کړي، اغرمې ته به یو شی برابر کړي راوړي، د ته بیا هغه برابر او هغه ځای ورکول. اخر دا کلي دا مشوره بره وکړه، بره ور نو دی کې وېستي د کلي څه دا خور سره کښېني، نو دا به د ده څه مرض واخلي، دا به کلي ته راوړي، بره دا هم د کلي بند شته به هم کلي ته نه راځي، کلي مرض درڅه اخلي، نو ته که ورته مجبوره موږ خو تا ته مجبوره نه یو. نو دا به راریانه سو چې څه وي د دې حسن جمال خو نو کتاب په دغه قدر کفایت کړی دی چې بره وایي دا د یعقوب علیه الصلات والسلام د نسل څخه وه دا ښځه، او د یعقوب علیه السلام د هغه زوی چې هغه یوسف علیه الصلات والسلام دی د هغه نسل څخه وه. نو ډیر حسینه و جمیل و ورشتانیم دغه حسین و جمیل. نو حتی چې بارا د خپل د سر کوڅی دغه کوڅی چې په دغه کې بارا دا کلی شدی چې هغه ډیر شي کانی به هغه باندې کوڅی خرڅ کړل بارا روټی یو راز تر راوړل. اره خود به ورځ به پر وژه کې رسی وی خودی د کلی څخه بنده کړو روټی چې راوړه بارا ایوب علی صلوات و سلام روټی د کمی خوا کی ورته پیدا د پر دې خبر اصرار وکي بارا ورته څنګه دی پیدا کړ چې کلی ته بنده کړی پر هغه سر بیره باندې تا روټی را نو چې ډېر مجبور کړل بارا دې دا خپل کوڅی او تشکارا خبر ال دا یو کوڅی مو پرې کړوار نو دل تایب علی صلوات و سلام ته دا دوه لیستا ورشتان څنګه خرڅول دي انسان جو سونه خرڅیږي نو دل ته بارا ول کزه در جوړ سر مول چې سلش ته خو دیو ام خیر قسم ورته واخست هغه قسم هغه چې بل ځای په قران کې راځي چې الله پاک هغه حله ور شول چې بار پاجارو باندې داسي و ولا استا قسم دا پر دا خبره ده ته درد ورلی په ځینو روایتو کې به راځي تفسیر شریف راوړي دي چې یاده واجه و چې شیطان ورته ویل و دې ته بارا ویل ولته چې دا ډوډۍ ورکه زه به تاته دا علاج چم دروشه دی ګرد مو دا بسم الله وی ویلی وای ورته دا بسم الله پریږده و بارا بخپل جوړ سي که زخت بسم الله ته در پیښ دي شیطان خو ظالم دی په دا اسی وخت کې مرادی چې پر دې نبی وسلی عمله وکړي د نبی پر شزه باندې خطا یې بس شزه خود میړه پر راحت کې چې شزه شزه ډیره سره شي انا په ار کم چې وغوړې د میړه صحت او راحت غواړي انا دا بار را له ایوب علی صلوات و سلام چې دا بسم الله پریر دې دلته یو سپنجر راتور چې دغه مر دا بسم الله یو پر ډوډۍ وای خپل به جوړ شي نو ایوب علی سلام خو پوسو چې د شیطان کار دی پر دا خبره باندې بار دې ټول چې تاسو یې ولې دغه نه کدار لسی د خبر دې تر ما پور را ورسول دا بعد خبر نو قسم یا دغه کوڅی پر خرڅول یا پر دغه خو بار ایوب علی صلوات و سلام په غضب سو په دغه وخت کې لا د الله دغه نه شکر نه واخښ کله موږ چې دې د خلک چې دې چې اته لسواره و بي چې د ځان بجې واخلې بار ابلې جو علي د کڅې پورې وړي پټ قرار تای وزونه په جړی شو دا راکمې کني ورده واره خلک مشرکان بولین د ایوب علی صلوات و سلام هغه توحید او د الله معرفت دا رسوي اگر چې په دغه نه تکلیف کې چې بدن په داسې اختاو مرز باندې اختاو چې کله نه پرې شو شي وای خستي پر هغه سره بیره باندې د الله سره هغه اړیکه دونه ټینګه چې معنی چې ول دا څونه غلطه خبره ده چې تاسو په ځین کې تمه نه لیدل چې بسم الله پرې ده چیرې پرې ده نو دا پر روایت کې راځي هغه د کوسی مسله یاد هغه خو ایوب علی صلوات و سلام دې ته در دمنو اقسم هم په دغه سره مرز کې اخستي چې کزه جوړ سره پرې ده دې بیان سل چلار کې جوم قسم او هغه بیا په قران کې بل ځای راځي چې هغه به الله تعالی هغه ده چل ور وشا چې په دغه رقم د خپل د قسم د حنس والي څخه ځان خلاص خوب آره د ایوب علی صلوات و سلام په دغه وخت کې هم دغه صبر دغه نه ډیر فقط دغه نه قدر بار ویل چې دعای په پای کې وکړه چې انی مسنی یغدر تخفل تکلیف ما زوړان دي چې الله پاک زو خونه دغه زحمت مس کړه دایا دا غیرت چې پس ګور دا نور ته وایي چې ما جوړ و انت ارحم الراحمین ته ما وینه زه دا رقم نه جوړم او ته تر ټولو رحمت کوونکی شه مهربان یې بل از مال تا ته معلوم دی ستا په رحمت عقد اعظم عقد ده چې تر ټولو رحمت کوونکی شه رحمت دی نه دی ویل چې باران ته پر ما رحم وکه معنا د از ما مرز را جوړ کړ زه چې هم زه دا رقم خپل عذر اشکارا کی او د الله تعالی غډیر رحمت اشکارا کی نو خود په معنا کې دا دعا ده معنا چې بل اخ می ته وینم نو الله پاک بار د تول چې په خپل په شسره دا ځای وابل ځای په قران کې دا ځای وو بیا راس ته په خپل په شبه باندې دم څخه وه ادم از دا پوند د سکر پر هغه ځای چې نه راو غوځیدل پر هغه چې نه باندې چې بار الله پاک په دغه بزن ولم به هم هغه به هم وچره هغه به چې د ماز وچره ځان په ولا به ټوله په یو پلا دا بدن دا رقم تازه سو دا رقم جوړ شو چې بار ډیر حسین او جمیل بدن په یو ګړی پیدا کې شه زه په یو مزدری او خاري په یو ډوډی پیدا کول پستل دلته دا کې پیټ پیوس وای ملوکو د جنت یو لباس ورتراړو ریشمن دای اغوستې شه زه چیرې نه اریان چې دا څوک راغلی پښتنه بار از یو کړه بار یو ته یو څوک زما مریض سوس خاون می سوس دا ټول د خدای بنده هغه زه الله پاک جوړ کما غوته داسي نو ګوره مریض یې در دوغه نه سختي شکر یې دغونه قدر شاکروال وي صابروال چې تر پایه پورې خپل شکایت الله پاک ته نه دی کړی. نو جوړېدل یم دغه رقم و چې دا خبره د الله پاک ته وکړه چې زما تکلیف خو دغه رقم دی او ته ارحم الرحیمین ذات بالا ته پوهېږې الله پاک. نو د الله پاک شان خو چې بیا جاغو خبره خارق العاده ای الله پاک چې ورکړ ته وایي څه هغه کېږي فقط یو ظاهري سبب یې نورته پیدا کړي ولته د افشا ماضې داسې که اوبه را وغورځې چې هغه اوبه یې وکړي شپاس اصلي خو شفا الله پاک ورله ورکول جوړ شو. ورست الله تعالی د ده دغونه شکر چې کاره صبر ملا کنه الله ته خود وخت معلومه چې دا صابر او شاکر انسان دی. الله پاک د ده هغه اولاد چې مړه و هغه ګرد ورته را ژوند کړل. دغونه نور اولادونه بیا الله پاک ورله را ورکړل چې څونه قدر مال د پخوا درلودي هغونه مالونه ورله را ورکړل. دغه زیادی الله پاک برای دغه مې قصه د خلکو چې ښه ده چې ما په بندگانو کې دغه سي بنده هم چیر سوی وس نو بیرته دغه راوایم دغه ترجمه راوایم و ایوب او ایوب یاد کا و خلق ته ای محمد اذ اغه وخت یاد کنا دا چې د ناری کړه ربه و رب تخپل په کوم وخت یې ناری کړه اوس قسم درته وکړه چې دې ډیر مریض دینه جوړ دی د کلی څخه خلق په شاخصه دی حتی د کور ولای ام بنده کړه چې بیا مرز سره خو راځم ربه و رب ته د ناری کړه تاسې ناری وکړه ول انی بشک ز مصر رسیدل دی نی و ماته الغدور و تکلیف را تر رسیدل دی غدور دغه د بدن تکلیف ام وچ د تر رسیدل د اولاد تکلیف ام وچ د تر رسیدل د مال تکلیف ام وچ د رسیدل دوغه مال چې د سړي څخه یا پلا برباد ولاړ څه خون بره د انسان چی شي بره جمع کار نه د اقارب تکلیف هم کوی چې څلور مشقت د متوجه و د مال عدم چې مال ګرد ولاړ یا مش پښتانه چې څوک دی مسکین سره د هل ملنګ د هل ملنګ خو نه دا معنی چې سوال کی ایوب علیه السلام خو سوال نه دی کړی کور ولای مزدوري کور سوال نه دی کړی دغه څوم چې اچ نه درلودي دغه سي عجیم المال اولاد د هغه رقم ځنی ولاړي بدن پر هغه رقم سره اقارب ګرد ولاړه پرې شو حتی شناخته ورونه ګرد پرې یو دی کور الله سره فاته سو نو دا غدور کې دا ګرد جمع دي د سینو ویل چې زما ریته ما د سینو ویل چې سیمه سکینم یا اني به شک زه چې مسه مسه کړم رسیدلې جماعت اغدور او تکلیف د څلور سره تکلیف او اشاره سو چا نه پاک تکلیف مې یو نه دي ته مې ویني نه قریب لرم نه مال لرم نه بدن دار کم ست نه اولاد څه شي لرم ست دار کم نو دا څه نو نه غواړم چې دا وکړ یا وانت ترحم الرحیم ته تر ټول رحمت کوونکو شې مهربان ذات شې رحمت کوونکو نو الله پاک ته مې ویني نو دا خو په باطن کې دعا سوال د غشتنه ځنې کې فاستجبنا نو فاستجبنا لو مش قبلونه وکړه له هو د پاره د یعنی له دعاه دا د لامو د هو ترمنځ هغه دعا چې له هو د پاره یعنی د پاره د دعا د مقبلونه وکړه دعا مو قبول کړه نو مڅه وکړه چې دعا قبول شه فکشفنا نو موږ لري ما هغه شی به هیڅ په دسرو چې هغه نو چې شو من قدرند تکلیف څه هغه خو مو لري کې جوړ شه چې ما له جوړېدو طرز ته وآتيناه أهله وآتينا أو مجبرك هو وجدت أهله أغدا ده أهل خاندان كورني چو أولادنا غمو بيرتو لرا ورك ورتراج ونجمو كرلنو ومثلهم معهم ومثلهم مثل دو أغو چسون و معهم دو أغو سرا چسون أغو أغو نمنور أولادنا بيور لرا ورك رحمة من عندنا دا نولي و رحمة دا جاتا دا رحمة من عندنا دا نزد سخزوش دا غا رحمة و ذكرات وارا مفعول له دي ملاقاري دا مفعول له دي و اذا ربطه تأجيبا ما دي دا عدب دا پاروا علاوة دا چه مرسر وكرا رحمة دا جاتا دا رحمة خبل چه غا رحمة سمش كارسي دا رحمة من عندنا دا نزد سخزوش و ذكرا او دا پارا دا یاداشت للعابدين دا عبادت كونك دا پارا چه پنری که نور عابدين رازي داسي دو غو دا پارا با یو یاداشت سي چه الله دا خبل شاکرين و صابرين و عابدين و بندگان و سر دا غس کردار ادا کی دو غو دا پارا با دا یو عبرت پند سي وس دلته دا چې الله پاک د اهل راجوان کې کړل په تفسیر شریف کې راځي برای دا داسې مثال لري موږ تاسو په سورته البقره کې په 233 آیات کې د بنی اسرائیل د یو قوم قصه وایلې هغه د قصه الله پاک موږ ته ذکر کړی و الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم آیاتان نه دي کتلی او هغه خلکو ته چې هغه وتلی و د خپل کورو څخه چې دا د بنی اسرائیل یو قوم څونه قدر و هم الوف دی په زرو و اتیا زره لک دغنه قدر خلق و او د وبا د وامه چې په کلي وبا ګاډه سباره درځي تر غرض په کلي کې وبا را دی دا را ووتل حذر الموت جاته د بیری د مرګ چې وبا په کلي ګاډه ده فقال لهم الله موتوا الا دې ته امر کول ګرد مړس ټول مړه سوله چې برای د شخېدو نه و، یو څوک چې راله هغو پر هغه باندې فقط یو ګاش پر راوګرځوي، دیوال یې پر راوڅرخه، ثم احیاهم بیرته یې ګرده پیا کړه راژوندي کړل. کېدای شي په خبره پوه شوه. نو یو مرګ ګای ګای په هغه خپل اجل وي، اجل یې پرایي ګای ګای داسې مرګ پېښ شي چې هغه د پاره د تعجب و د ادب ورکولو وي. دغو خلکو ته اللهتعالی د ادب په رقم باندې دغه وکړه چې مړه یې کړله، ډېر عمر مړه پراته و، بیا الله پاک بیرته راژوندي کړه، بیا یې ژوند ورله راورکړ. نو په نړۍ کې دغسې مثالونه شته، کېدای شي په خبره پوهېږي. خپله د عزیر علیه الصلاة والسلام کیسه کې هم دغسې راغلي و، دی سل کاله مړ و، بره بیا بېرته الله تعالی راژوندی کړي، هغه هم د امتحان دپاره و. نو د دغه ایوب علیه الصلاة والسلام اولادونه چې مړه وه، دا هم د دغه دپاره و چې د امتحان دپاره و، چې امتحان په چا وسي؟ په ایوب علیه الصلاة والسلام وسي. نو بېرته الله تعالی و دې ته حیات ورلره ورکړي، خلک به دا بعیده نه ګڼي، او چې پلا سړی مړ شي بیا راژوندی کېږي. الله پاک یې کوي دا کار، الله پاک دا کار کوي. لکه او غډل هغه دی په قران کې ذکر شوی دی، د سوره بقره هغه آیت کریمه ما درته وایي چې 23 نمبر آیات کې دا خبره ذکر شوی دی، یا خبره د عزیر علی السلام قصه و. نو دا د دغه قدر قصه و. په یو بل روایت کې راځي، روایت چې دی هغه د بخاری شریف دی، په کتاب الغسل کې روایت کړی دی، حضرت ابی هريره روایت کې د نبی علی السلام وایي وخت ایوب علی السلام غسل کاوه، یو ځای کې غسل کوي، کالی یې کښلي دي، فخر علیه جراد من ذهب، وای پر ده باندې د ملخان د سرو زرو ملخان پر راوورېدل لکه باران چې وشي، د سرو زرو ملخ. حدیث د بخاری شریف دی، دا چې پر ده باندې راوورېدل، نو ایوب علیه الصلاة والسلام چابک پر وغورځېدی، خپل پټو چې هلته یشي و، دی لس لپړ لمبی دی پاچینه کې خپل ځان پټ کړی و، برای چې را پټو اوار کې برای را پرې و، اله سر راټولوله وای الله تعالی د ته ندا وکړله، بره ویل یا ایوب الم تکن اغنیتک عما ترى، چې بره ویل ما تا ته غنا نه ده درکړې، خو چې کم قسم مالونه چې اغه لرې، نو ته پر هغه سربېره دا څه سره شو چې را پوري وایې په دغه کې د سرو زرو مرخان ته څه کې، خو د سرو زرو خریا لرې. دا د الله تعالی د طرفه څخه د درته تاب وسو، نو ته ما نه غنی کړې. وای ایوب علیه السلام په باره کې پیغمبر رسول قال بلا غور و ولی نه غنی خو یم، و عزتک ست اف عزت می قسم چې ارسم غنا درا کړی دی بالکل پکانی، ولکن لا غنا بی عن برکتک، پرل دا خو ست برکات کې، نو د برکت خو زه مستغنی نه یم، نو برکت خو غواړم هر وخت غواړم، معنا دا خو دې احتیاج نه و، کچیر د برکت وجنی نو فرما د صد سر وزر من خانه باندې را وره، نو خو هغه مالونه لرم چې ارکه مالونه یاد یې هغه مسله ستانه، نو دا چې برکات راکې برکات غواړ. نو د دې ځای څخه یو خبره دا معلومه چې ایوب علیه السلام ته چې د سرو زرو مرخان پر ورېدل، نو خو نور مالونه الله ډیر وکړي، دوغه نه غنای ورکړي، بیا یې هغه نه فقر ورلره ورکړي، چې کوروالا یې کفتی خرڅی ډوډۍ ورته پیدا کړي. نو داسې امتحانونه الله په وکړم، په هغه حال کې چې د سرو زرو ملخ پر ووري، په هغه وختو کې هم د الله تعالی عبادت ته کاوه، طغیان نو سرکشه نه ده ځینې شوی، او په هغه وخت کې چې فقر دغه نه قدر شو چې کلی جواب کړی دي، قریبانو جواب کړی دي، فقط دی مرګ وسره دي، د مرګ په انتظار کې. په هغه وخت کې د الله تعالی د امر به امر نه ده کړی، په هغه وخت کې الله پاک ته چې شو نو دی صابر. نو د ایوب صبر چې دی، دا په جهان په نړۍ کې یو نمونه ده، یو مثال دی چې د ایوب علیه السلام صبر. الله تعالی دې موږ ته چې امتحان وساتي، موږ دې امتحان طاقت نه لرو، دا خو نو جلا مخلوق ده الله تعالی، جلا یو نمونه خلق چې صبر یې دغه، موږ د تی به طاقت لا ولا کړو. نو دعا به دا غږ کوي چې الله په امتحان کې مراوه لمه، د امتحان طاقت کې موږ نه لرو. نو تر دغه ځای پورې الله تعالی د ذکر وکړي چې دغه وجه چاته بیان کړي، وجه خلکو ته چې دغه سی بنده هم تیر سوی دي، دام یو نبی و. پسې په دا بل آیات باندې شروع راکوم، و اسماعیل او تور ته یاد کړئ محمد اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی دی، و ادریس او ادریس علیه الصلاة والسلام، د ادریس علیه السلام ذکر په لامه کې تیر شو، و ذلکفل او ذلکفل ورته یاد، ذلکفل چې دی دا ولیدته، ذلکفل وای، ذلکفل وای په دې واجب چې دی په خپل قوم کې د عدل د انصاف ضامن، چې خلکو ته به ورکاو چې د چا به سره دا وی وای عدالت او انصاف، نو د هغه کفالت څخه دی، نو خاوند د کفالت چې د خپل قوم د پاره د عدالت او د انصاف کفالت کړی، نو ذلکفل ورته وای. د اسماعیل او د ادریس علیهما الصلاة والسلام نبوت خو یقیني دی په ایمان کې، موږ ټول ایمان پر اور دی، په ایمان کې هم داخل هغه چې پر نبیانو موږ ایمان راوړی. د ذلکفل په باره کې چې دی دوه نظریې دي مفسرینو، چې ذلکفل چې و نبی و کنو، د قران لب لاجې ته چې ګوره دغه سیاق او سباق ته چې ګوري چې د نبیانو په لیست کې ذکر کی نو دا ام نبی وو. نور علما وایي چې یا دا نبی نه وو، دا صالح بنده وو، نبی نه وو، دی یو صالح بنده وو د الله عز وجل، د سره څخه صالح و ګناه نه وکړ. په هر صورت باندې که دی نبی سي که دی چې شي صالح بنده سي، خو الله دلته ذکر کړي چې دا ته ورته یاد کړ، خو غالبه ګمان دا دی ځان دغه دی چې دا چې شي دا نبی وو. اوس بره سوال دا واریږي چې هلته په ترمذی شریف کې یو روایت راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوی دی چې دغه ذوالکفل چې وو، چې دا د مخه چې وو ډېر ګناهکار وو، هېڅ یو ګناه یې نه پرېښوله چې هغه د نوی کړی نو، چې هغه د وخت اخیر رالی برای وروسته بیا توبه وکړه، دا رقم توبه یې دا رقم و د حدیث ستوري داسې دی لا یتورع من ذنب، د هېڅ ګناه څخه پرهیز نه کوه، ورده ورده دغه رقم سړی لا یتورع من ذنب، د هېڅ ګناه څخه یې پرهیز نه کوه. دا یې یو پسې پسې وایي چې په پای کې باره چې د عمر څه عمر یې په ګناه کې تیر شو، برل والله لا اعصي الله بعدها ابدا، تر دې وروسته به زه د الله تعالی سرکشي بیا نه کوم، قسم یې واخیستې توبه یې وکړل. نو ښه، دلته چې دی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام خدا سي چې دی د نبوت مخکې هم ګناوې نه کوي، وروسته یې هم نه کوي، کیدای شي په خبره پوه شي کبیره خو نه کوي. نو هلته خو ذکر هغه رقم راغلی دی، دلته کې په لیست کې د نبوت ته ذکر کې چې واده نبی و، نو هغه نو د هغه جواب دا دی چې دا ذوالکفل دوه خلک تیر شوي دي، یو هغه دی چې د نبیانو په لیست کې دی، بل هغه یو سړی دی چې حدیث کې قصه راغلې ده چې پلای ورده واره ګناوې کولې، بیا وروسته الله تعالی توبه په نصیب کړې ده. نو هغه ذوالکفل چې په هغه حدیث کې راغلی دی، او دغه ذوالکفل باید واړه ونه بلل شي، ولې هغه خو د ریس ګناه لاس ورده واره نه اړاوه، وروسته یې توبه کښلې ده. نو دغه ذوالکفل چې دی دا خو چې دی چې راجح خوا دا کې چې دی نبی دی، نو بره خود هغه روایت سره بیا چې کېږي ظاهر منافات بر سر راځي، نو دا جلا دی، هغه جلا دی، هغه به په جلا سړي باندې ترجمه کوي، دا به جلا اخلي. نو بیرته دا ترجمې ته راځم، و اسماعیل اسماعیل ذکر کا، و دی خلق ته، و ادریس ادریس ورته ذکر کا، و ذل کفل او ذل کفل ذکر کنو، ذل کفل خو نو چې دی هغه ذات وری راغلی د نسب حالت دی، کنه دا غس خمر ذل کفل وای په واو سره، دلته حالت نسبی دی، په الف لیکل کیږي، په الف ویل کیږي. كل دغ اريو كدا اسماعيل دي كدريس دي كزل كبل دي من الصابرين، دا چش ودا دا صابرين وسخ وصابرين سمانا دا ثابت قدم وسخ وفر احكام دا الله، دا صبر معناه ان پچا وقت پر ثابت قدمي چې دا الله تعالی پر احکام دي ثابت قدم، ودا الله دا احکام سخ دا نه اوشته خدام د نبوت درجات. كل دغ اريو چو من الصابرين دا ثابت قدمين وسخ ودا ثابت الاقدام وسخ وفر چا پر احکام دا الله تعالی. وادخلناهم في رحمتنا، وادخلنا مش داخل كلي وهم دي في رحمتنا، فرحمت كز مش الا ما خپل په خاص رحمت کې دي داخل كلي، او چانه بوت ور کړیم انهم من الصالحين، انهم بشک دي من الصالحين، دنیا کانو بندگانو څخه چې دي د ډیر ش صلاحيت لرون کې ونه. دا یې درې نه بیان تل تفسیر ذکر شو، وذلنون او خاوین د نون یاد، نون اصلا ما یې ته ویل کی، نو ته ذکر که خاوند د مایه، د مایه خاوند ولې ورته وایي؟ خو مایه دی خوړل وي، د مایه په نس کې ډېرې ورځې دالت، په دا ورځې کې نو چې دی مهم اختلاف دی، څوک وایي اوه ورځې وو، څوک وایي څلوېښت ورځې وو، خو د مایه په نس کې د مده تېره کړې ده، لکه سړی چې اعتکاف ته ولوېږي، هلته هلته یې د الله تعالی عبادت ذکر کاوه. نو وذل نون دغه رقم ته ذکر که ای محمد، و دې خلکو ته خاوند د چا النون د مایه، اذا هغه وخت ورته ذکر که ذهبه چې دی ولاړې، مغاضبا غضب کوونکی و خوابدی، دی ولاړی د خپل قوم څخه، فظن د ګمان کو انداس لن نقدر، چې موږ به گرفت ونو کو علیه پر دبان، موږ به نیوکه ونو کو تنگی برانه ورو علیه پر دبان، د دا اسی ګمان کو چې روان شو، فنا دا فی الظلمات، نو دا نارا وکړه فی الظلمات، په هغه تاریکی که انداس نارا کول، دسی ذکر کاوه لا اله الا انت، لا اله ما نستلع يقضي عبادت الا انت مغرنت اي الله، سبحانك فاكد تعالى اني بشك ز كنت زو من الظالمين، د قصور داران څخه معنا، د قصور کوم څخه زو ما، د ظالم معنا د نه چې ګناه کار و ما، خبر پوس یم د بل چا حق ور لیا، د قصور وار څخه زو ما، فما کې قصور کو تا یسته، د دې قصه به دارک. دا بیا د یونس علیه الصلاه والسلام، یونس بن متا، دا هغه قصه ته اشاره ده. یونس علیه الصلاه والسلام وخپل قوم ته الله مبعوث کړی و چې د الله د جن دعوت ورته کوه، د توحید دعوت ورته کوه. قوم یې سرکشه قوم و، هغو د ده خبره نه منله. اخر ده ورته وویله چې الله تعالی پر تاسې باندې په دې درې ورځې کې عذاب راولي، هغو د خبرې ته غوږ کښېنه شو. په دغه درو ورځو کې به راوه یو تورې ورځ معلومه شوله چې دا د عذاب هغه مقدمه وه چې را روانه شوه. دی ځینې خوابدې شول چې زما خبره نه مني، بالا روان شو. اجتهاد دا وکړي، دا تک د ده د اجتهاد پر بنیاد و اجتهاد دا وکړي چې هغه دې تم ځینې وختل، د عذاب علائم هغه ښکاره شوله. نو بلا خو د هغه وخت د هجرت، نو هجرت سړی څه وخت کوي چې دا هیڅ په خبره پوه شوي. نو په دغه بنیاد چې دا هجرت په خپله عبادت دی چې د کفارو د منطقې څه سړی وکړي، اګر چې دی د هغو کفارو ته الله رالېږلی و چې دا ایمان یې نه راوړي، خو د الله امر ورته ونوسو خپل د اجتهاد پر بنیاد یې برل. نو خو د هغه وخت دا تک دی خو د عذاب علائم ښکاره شوه، بره ځینې روان شو. دی دی چې روان شو خلکو چې ولیدله چا د ده خبرې ورپه یاد شو چې په دې درې ورځې کې خدای یادې کړي، خو مانا هغه درې ورځې چیرې نه چې په هغو کې اندر دا د عذاب علامه د ده ورته داسې ورځ به راسې ده کیفیت یې درته بیان کړو. خلکو خبره زړه ته تېره شو چې د ده خبرې ګرده په خدای سیبې ولدرغور دی درغلي د کلي څخه. دی پر یوه خوا د کلي مخ نیولې د هجرت پر بنیاد ځي چې مانا تمه یې د دې څه وخته چې ایمان نه راوړي. دی د کلي څه ګرده ووتله دورې ګردو بره بغارې کړې الله ته چې بس موږ ایمان راوړي، په صداقت یې توبه وکړه. پس قد چه توبه وکش آقای اوریز این چه پس اولا برای در عذاب سخ دی خلاص دی راو نگرزه دی برد چه راو نگرزه دی رالی پری ورو یا غط در یاو دیل تکشتی و لاره در دکه ده یو سواری منده دی لکه سری چه چه منتزی برای یو سواری منده یو سواری منده کشتی تا دی مرو خطی کشتی روان است کشتی چه روان است و تر یوزای پری کشتی تا کشتی ود داری دل تکانی سوال لکه چه پیچ راست. په روایاتو کې داسې وایي چې بره کښتیوان وویل چې زما د کښتۍ دا عادت دی چې اکثره وخت یو تښتېدلی مریی وي زما په کښتۍ دغه چپ کېږي. مریی چې وتښتېږي الله تعالی د ده عبادت باره نه قبلوي، دا د باداره څه تېښته. نو دلته بره چل په مشکې خو مریی نشته، ګرده آزاد خلک وي. د ده په زړه کې دا ور وګرځېدله چې بره ول دا به مانا زه یم، خو بره یقین یې نه و ولی خدای د اتوار هر انسان د الله تعالی مریی دی، د الله د الله تعالی عبد دی. دته دا خبره معلومه شوه چې نبی ته خدای جایزه نه ده چې خپل پر سر باندې قوم پلیر دي ځنه ولار. د محمد علی صلوات و سلام ژوندۍ تست معلومه ده، درویشت کاله په دغه جار لس کاله په مکه کې د پس زحمت وکړي چې کوم د مدینه لار ته په خوانه معلوم ولی دا ګرځ زحمت نه پر ځان ور خدای الله اذن ته منتظر نبی نش کولای خپل پر سر باندې قوم پلیر دي ځنه ولار. نو ایوب علیه صلوات و سلام چې هغه دغه یونس علیه صلوات و سلام، یونس علیه صلوات و سلام خپل اجتهاد وزغلا و دغه امر نو ورته سوی د اجتهاد دا وکړ بر الله خدای چم چې ایمان دې نه راوړي تمه دې وخت د عذاب علیه مجلس تر سره سره کړی پر دې ولاړ. دلته سر خلاص چې د الله اجازه نه خپل سر روان سوی خو بار البرا غول چراسي چې پر اندازي و کنه مان به ولیکو د ارچانوم چر وخت یغه به دریاب تور غزوغه د الله تعالی ست تشکیدلې مریه یا د خپل بادار را غوړي دلې ابر چې نو من سول د نومره وختي یا دا بنی ته ود بیا بل بلا بل بلا عرب را بده د نومره وختي بر دول بس ما ود یاب ته واچو ان سو کای چې بر وګور واچو یا خپل وګور دي خبره وسو چې د نور خلکو د ځان د خاطر ولې ته باکې د چې ورو وګور دي الا وخت لا ما هي ورته اماده کړی واغه ته امر کړی ا ما هي د چیر کی ژوند د کړه به اورم را خط خط ما یان سپه په دریا کې وای چیر انسان شي نغه چې کیر کې الله تعالی د مایه نس دغه سکی لکه اوغد ابراهیم علی السلام د پاره چې هغه اور برد سلامه کی دلته د مایه و نس د الله امر وسو چې د هزم حق نه لري د ستاریس قروزی نه د چتامل دا فقط زده بنجی خانی کار نه اخلم د خپل بنده دلته چې ادب وکو بنجی کوه مې دی لکه څوک چې اعتکاف ته واچي د تربیه د پاره دی د ځای انه مایه دغه سلامت سلامت ګرځاو دلته خدای پوس چې معنا ما خو غلطی کړی اگر چې وس خپل پر اجتهاد چې موږ تسیو دا نور خلک اومد چې دی د خپل اجتهاد مطابق چې دی هجرت وکړي الله ثواب لري ورکی د نبی معامله جلاد نبی خود الله تعالی سره زیات خصوصیت لري. دی په خپل اجتهاد هجرت نشي کولای، دی به د الله امر ته متوجه نه په دغه ځای کې د الله تعالی امر ته چې د صبر ونه کې خپل پر سر باندې روان شو الله د سی په دسی د سزا ورره ورکړه. سزا او عذاب نه دی، تربیه ده معنی زهره موږ یې داله کده هغه د غلطۍ چې بول اجتهادي غلطۍ هغه چې د الله تعالی امر ته دغه صبر نو کړی دغه د فارېدې سورې زبنج ادمه یې په نس کې ورز چې اټې مې پرس الله تعالی بیرته بر به امر ورته وکي برای ورچوي غرزه ما یې را لیدل یاب سند ته برای بیرته دی راوغورځه. هلته نو بدن داسې نازک سوی و لکه سړی چې پښه په بوټ کې ډېر عمر خوندي کې بره پښه څنګه نازکه سوي ولې خو لمر یې نه وي لیدلې د دنیا باد و هوا یې نه وي وهلې دغه رقم وي لکه کوچنی چې د موره پیدا شي په بل ځای کې بره بیا راځي د خیر سره هلته بیا د دې تفصیل وي چې پرده باندې د کړو یو درخت اله پاک را شنه کړه چې د هغه ټاټ بلګونی په اسایه کې دلته وو چې بدن یې سم سو بره بیرته بیا خپل قوم ته الله تعالی مأمور کړي بره ورته ورغلې خوب ته بیرته خپل وعظ و نصیحت شروع کړي خو قوم توبه کړې د قوم اج عذاب عمر نغلی علا ایمش کارس خو قوم دا چلاکی او کرجره توبه وکړل هغه خبره معنا هغه توبه د اخلاص توبه ونه نو هغه خبره کوي چې دی خو بد اتللې دی په خپل اجتهاد باندې ولاړې د قوم چې خو بد سوي د کده الله په امر تللې دی د الله په امر نو لکه نبی علی سلام چې د الله په امر ولاړې د مکه سم مدینه د هغه رقم نو اجتهاد د غو چبالانو چش کې چې ورسره ګرځي ایمان راوړي نه د عذاب عالمي را لیدرځه دا څه بیان کوي وذل نون او خاوین د ماهی ورته ذکر کوي چې خلکو ته چې یونس نمیږي اذ هغه وخت زهبه چې دی ولاړی د خپل کلی څخه د خپل قوم مغاغ دی بن په داس حال کې چې غضب کوونکی و دردناک خوابه دی و فظن د ګمان خو څنګه د دې ګمان خو اند ته لن نقدر چې موږ به هیڅ تنګي او غریب تبنو کو علیه پر دبعد دلته ګوري د لن نقدر چې څوک د قدرت څخه کې د قدرت څخه کې بار د چې موږ به قدرت هیڅ کله و نه لرو علیه پر د نبی دغه سعه د ساتي دغه ګمان کې چې زه به د الله تر قدرت ووزم د خمانه نصر لګیر د څنګه دا فکر کاوه چې زه به د الله تعالی د قدرت ووزم نو ځکه د لن نقدر د دې دغه ترجمه چې ده چې موږ به تنګرانه ولو غریفتو نیول به ونه کو علیه پر د باندې په قران کریم کې دغه د قدر چ دی دغه توری په معنا سره د چا د تنګی ذکر سوی دی لکه د سی وای په قران کریم کې په سورته الطلاق کې اوم نمبر آیات ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله ومن غصو قدر چر تنګ سی علیه پر د رزقه رزق ده فلیون پیق دی دی انفاقو که می مادغه سا اتا چور کردی حوله تا علاف و علاف اکچه اغلا جور کردی داغی انسا داغه سا خیلی انفاقو مصرف که خاما خاخو بدانی چه دلکو سا بده انفاقو مصرف که یا چه علاف پرده تنگی را وسا داغه لجه مالا سا دی مصرف که نو فاقه زای که دا قجره توری پا معنا دا غدویقه دا تنگی را وستول استعمال سوید ف سورة رعد که پشپر یشتم نمبر آیات که دیسوای یبسط رزق لمن یشاء الله رزق فراخی چه تا چخواش ایسی و یقدیرو او را تنگی یه هم ده چه ده پاره چه خوش سی اغدی ده تنگی پا معنا پا غزای کم ذکر سوی دینو پا صورت الفجر که پش پاره سم نمبر آیات که و اما اذا مبتلاه هر کل چه ده پاک بیاد سوک مبتلا که فقدر علیه رزقه پر دبانی داده ده رزق را تنگ نو پا دری آیات که ما تست وشول چه ده قدر طوری پا معنا سر ده چه ده را تنگ وولو ام اد استعمال سوی دی دلتیم اغا معنا ده تظن ده گمان که و داسه گمان یکاو انده جه لن نقدره چه موش با تنگیرانه ولونی ول بوانو که علیه پرده بانی ولی خدای ده علاو تعالی نازه ولی بنداد مثال یه دیست بسیر شیر پر کرده براو لکه یوم رایی چه پر خپل بادار دیر گرانی ده بادار پر اعتمادی نو دیر تصورو پاکی بکری قرار یه وقت داسی او کار خپل پر سروی که ده بادار سر مشوره ونه که ده دیر حسن زانه چه چیز ما پا خبری که نو بادار سوایی یو کارو که قرار برا بادار فیده دی ولی کردی دغه باور او خوشبوري څنګه راکم چې منه به د حکومت دوغه نه ډیر اختیارات راکړي چې زما پر ارکار باندې چې دې زما غریب نه کوي چې ما رانی شم نو دم دغه سوال دا یو چې په بابه تنګیرانه ول زما غریب ونه کوي خو د الله د پاره ما څونه کار کړی دی په د الله تعالی ز څونه نازولې بندان څونه رحمتونه را باندې راکړي نو د نقدره ترجمه په دې کې چې الله به قدرت پر دونه لري هغه خو د نبی د شان سره مناسب نه ده نو د ګمان کو اند جیل دان نقدره چې موږ به تنګیرانه ولو نی وکه به ونه کوي علیه پر د باندې هغه دا ورپېښه چې بار په کشتی کې کشتی بند سول نو رقصان پر دغه ځای باندې قران نه ذکر کړی تفسیر وای چې بار د دریاب تو ورو غرزول سو هغه مایی په سکر کې مایی بیا بل وخت شي وکړ بیا به د دقیقې کې وي غرزم دا د مایی د نس ځای اوس مې نه فنا ده د نارا وکړ لو الله بیا د دعا پر کوم د پیز غړو ماتي په تاریکی وي ظلمات جمع نو دوی خو د مایی په نس کې د مایی د نس تاریکه پر د باندې جوړه وشي نه دي ظلمات ته چیرې و نو یو د مایی د نس تاریکه د دریا په نس په خپل تاریکه د خدا او بوم چې دی جوړې تاریکه جوړي بل تاریکه د شپې نو ام شپا و ام په بو کې د نن دی اغه د مایی په نس کې دی الته د الله تعالی د حفاظت سوره حفاظت او ته دی ژوند دی الله ته چیش کې د الله تعالی ذکر وسنګ کې د نار کې په ظلمات په تاریکه کې انداسې ول لا اله الا انت دا غزا چې اول د الله وحدانيت کوره هغه د توحید خبره وکړه کنه خدا ټول نبیان د توحید خبره کول خلک هم دغه ته دعوت ول خپل ذکر هم دغه ځای شروع کی ولا نست الہ معبود بر حق الا انت مگر نت سبحانك پاکی د تالر د هر عیب سبحانك سر خونو اغ اسبحو فروتی اسبح ز پاکی بیانو سبحانك پاکی است یا الله دایم فعلی مطلق دی پیج حزب سوی پاکی د تالر یا الله اینی به شک ز کنتو زو من الظالمین د قصوردارانو څخه وم زه خور قصوروارم معنا ما کمی وکی کمی سم نه چې ستاد امر انتظار می ونه کی خپل پر سر وتم او کما ظلم کا او پر خلق باندې ظلم خون انبیا نه کی خو معصوم جنو و اینه به شک زه کنتو زو من الظالمین د قصوروار خلق څخه چې معنا په ما کیم څه قصور هغه هغه چې ستاد امر انتظار می ونه کی فاستجبنا له علاوه نو مش قبل ونه وکړه له دل احادیث کی راځي په کتابو کې د شریعت وای وای کوي څوک په ډیر غم کې دغه دعا د چا دی کوي د یونس علی صلوات و سلام الله به زنجیر کې چې ارڅنګ غم ویل خدای به خیر بده بنج خانه ده شه دریاب نصیب هغه په دریاب په نس کې بیا د ماي نصیب سی بیا تور شپای هغه دی الله تعالی هغه د ناره واورې ده نو چار قسم غم او دغه سی مشکل پر سړي راځي دغه ذکر د ډیر کې الله تعالی به مشکل را نمر قبل وانا وكر له يعني لدعائه تدد دعاء تبار وانا جيناه من الغم وانا جينا او مش خلاص كي هودي من الغم يا دد غم سخش برده بني رغل ود جس مده نجات ور لدار كي شما لاغن اغدي شماي برقي كي دريا برغار وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك برد رقم لك دغ د يونس عليه السلام خلاصون چتي سوستادي وردي دغ سنونجي مر نجات وركو المؤمنين والمؤمنات تدغ موسخه دا وكذلك ننجي المؤمنين اخري تشوفته چي وګوري پر اغه ذکر دغ خبر را بناس نو دغ ذات علماء دا استنباط کوي چي اغه ذکر چدي چ په غمو کې سړي وي الله تعالی غمونه لري کې په پای کې د آیات کما وعده وسو وكذلك پر دغ رقم لك دا څوک خلاص لک دای چ خلاص د يونس عليه السلام ننجي مر نجات وركو المؤمنين و مؤمنان تهم چې دا ذکر دا رقم وای توبه والا او تعالی توکه رجوع ته وکي نو ترجه زای بیا ده قصه دا ذکر سو نو دا د نبیانو د قصو سلسله دا سره روانه ده مختصر مختصر ذکر دی دا ذکر وای چې ولر څه د ارنبی په باره کې خورا تفصیلی غچې قصیده خو قران کریم ترجمه ده غونه قدر کاپی و چې دا ما کوم قصه درته وکړه چې په ترجمه ده سړي سر خلاص واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.